هغه سلسله کې موږ او تاسو د الله په دې کور کې راجمع یو. نو پدا سے مجالسو کی مناسبم داسی وی چی مسلمانان نارینا و زنانا دا قرآن پاک بارکی دا سے مسائل او دا سے فضائل واوری چی ہر یو امتی خواہ ناری ندے یا زنانا دے آغا دا محکم وعدا و ارادو کی چی زبد اللہ کتاب علمن او عملن پلاسو کرا خلق زکر زمائی عزت مندو دادا سی عظیم و شان کتاب دے چه حس سوکم پا دے دے دینا پا دنیا کی بے پرواہ نشکی دے دیتا دا امت علماء محتاج دی دیتا طلباء کرام محتاج دی او دیتا زمون پا عوام و رونو کی مسلمانان نارینا و زنانا ٹھول محتاج دی بلکہ نن کمونگا تاسو گورو چی پمونگا زوال راغلے امت مسلمہ پریشانو تکالیفو کلے نو داغیم گورے واحد وجدادا چی نن زمونگ دا معاشری زمونگ دا مساجدو زمونگ دا کورونو نا زمونگ دا عدالتونو او زمونگ دا سیرت و صورتنا دا قرآن پاک داغی علم و عمل بار شوے کمونگ و تاسو دا غارو چی بیا دی اللہ رب العزت مونگ تا هاگا عزت او هاگا احترام و شرافت نصیب کی کم چی اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا نصیب کرو نمونگ و تاسو طول امت با پشری کا دا علم او دا عمل پنیت کتاب اللہ پلاسو کرا خلو او یادو ساتای ترسو پوری چی مونگو تاسو دیل تویار شوی نیو ہر امتی چی دا اللہ کتاب دا علم او دا عمل پنیت پلاسو کی راغست دینی ترغی با دغا پریشانی وی دغا تکالیف وی دا با زمائی زتمندو علل ری کی گی او دا زندگی پا ہر شعبہ کی با مونگو تاسو لسکون اتمینان دا با ال حاصلی گی چی پا آغا شعبا کی مونگ سرد کتاب اللہ علم و عمل وی زمائی زتمندو ما دا قرآن پاک یو دو آیاتونا او دو حدیث تا سنوان دے تلاوت کل دا علماء کرام ناس دی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدیر معجزات دی لکه سرنګ د مخ کو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام معجزې بوي لکه قران پاک د موسی علیه السلام د عیسی علیه السلام او د نور انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام معجزات ذکر کړي په دې باندې د تمام اهل علم اتفاق ده چې څومره معجزې الله د نور پیغمبرانو ته ورکړي وي داغي چی سمر موجزی اللہ دی نورو پیغمبرانو تورکڑی وی داغی بالمقابل دیر موجزی زمونگا استاسو دی نبی علیہ السلام دی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کڑی چی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دری زر موجزی دی و دی اخپل استاز نماوری دلی و آغوی چی سلور زر معجزات دی او پا دی که لوی لوی معجزات اللہ د خپل حبیب د مبارک و لاسون سرگن کری دی لوی لوی معجزی وی و سرد آغا لوی لوی معجزاتو نا پا دی اتفاق دی دی تمام علماؤو چی د خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمام معجزات کی لوی معجزہ اغد قرآن پاک معجزہ ولد اللہ دا حبیب دور لوی لوی معجزی وی چپلو غنتی حیسا دشبی کی اللہ غی دا مسجد حرام نا مسجد اقصوا تا بوتلل او بیا دا مسجد اقصوا نا اللہ رب العزت غی عرش مو اللہ تا بوتلل او معراج شو او پاغی کی سور سور احکامات دا عقیدی دی ایمان دا اعمال و مسائل دا اللہ حبیب بانی نازل کرے شل او ورتو دا آغی حکم فرمائلے شل تردی چی پدغ اشپا مبارک کی دا اللہ حبیب جنتو نو قتل جہنمو نو قتل و دا آغی باوجود دا دور لویا موجزہ وا تفسیر روح المانی کی ذکر کری چی نبی علیہ السلام دا کمی بسترین معراج تا او لیلت الاسرات جبریل علیہ السلام پاسو لیو نو واپس چکل رالل اغا بستر لایخ شوی نو عام عادت تے یو انسان دا بستری نا پاسی نو دا خوب دا اثرات و دا وجی نا بستر لگا گرمائی اوا دمر گرمائش نی چی اغا دیگنی دیر وقت علی دا اللہ حبیب چی واپس راغے بستر لا اغشان گرموا یخ شوی نو اور روح المانی کی ذکر کری چی دا اللہ دا حبیب پتلو کی دیوی سانگی سرا بدن مبارک لگی دلیو نو اغلا خوزیدہ داغی حرکت بن شوینو چی سید البشر واپس راغے مسجد حرام تا دا سمر لویا موجزہ وا دا سید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پزرگنو موجزات تی خو پا تمام موجزات کی لویا موجزہ اغا موجزہ دا قرآن پاک دا اغا دا قرآن پاک زما عزت مندو معجزہ دا دا پٹول معجزاتو کی لوی معجزہ دا او دے پلوگو رئی دا نبی دا لاسونا دا معجزے سرگندے دو مقصد وی دا اللہ مخلوقاتو انسانانو بندگانو تا خیر رسیدل ہدایت ملاوی دل چی اغا خلق دا خبر تسلیم کی چی دا دا اللہ نبی دے او دوی تا ہدایت ملاو شی معرفت دا اللہ ور تا حاصل شی دا اللہ وحدانیت و صفات و پیجنی او دا دی اعمال دا قرآن و سنت مطابق شی نو کل چی معجزات کی لوی معجزہ قرآن دے نو پدی تمام کی دا ہدایت دا دیر لوی ذریعہ قرآن پاک دا ہدایت یو لوی ذریعہ ذکا اللہ رب العزت دیڑو منعی پارا کی سورہ بقرہ کی کافروں تا اعلان کئی او دا اعلان دا اللہ دا حبیب پا حیات مبارکہ کی مو او دا غید دی دار فانی نا دار بقات دو رخصتی دو نا پسم تر قیامت اعلان دے تمام یہود و نسوارا و کافر و ترب العالمین فرمائی چی اے کافر و کتاسوائی چی دا کتاب زما دی حبیب دا زان نا جوڑ کڑے نزتا سٹول راجمشے او تاسو دا خپل مولیان پیران مشران او تاسو کی چستا سو پنیس کم عقل مندی دا ټول روغ واړی تاسو ټول راجم شئی زید قران پاک غنتی یو صورت جوړ کئ خواغه د لوی صورتونو غنتی وی یا د وړو صورتونو غنتی وی دا د قران پاک هغه تا غوخ اعلانو ننم د قران شریف دا اعلان بلکې رب العالمین فرمایلی دی که تمام انسانیت او تمام جنات را جمشی او دی وی چی مونگ دا قرآن غنتی کتاب راڑو دا دی غنتی او صورت مونگ راڑو نو رب العالمین فرمائی دا ټول دا دی خبرین عاجز دی زکر ما چی ویات ستا سوڑان دی و لستو نداغی او مانا دام دا نور توجیحاتم پکی مفسرینو ذکر کری خو یو دام دا اللہ دا قرآن پاک بارکی وی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا قرآن پاک پا دنیا کی افسوس دے پا کافرو دیر افسوس ورزی چرا مونگ دے مقابلہ نشو کولے دے غنتیو سورت او دے غنتیو کتاب نشو جوڑو لے دنیا کی کافرو لدا خبر دیر دا افسوس دا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا قرآن پاک افسوس دے حسرت دے پا کافرو دنیا کی زکد دی مقابلہ نشکو لے دا زمائی زتمند دم رلوی کتاب دے اس دا صد پار راغ لے زمائی زتمند نن من قرآن پاک دی دا پار بس وائی چنازل شوے باز اونو کی پتش قسمون خلق ہو ری بای زیونو کی جنگ وستاسو دا خلقو پوہ دے مونږ په لباز علاقو کې چې کله څوک مړ شي نو جنگي وای قران مور سره یې خو کنا مړی سره قران شریف کټ کی کی بعض علاقو کې د بعض عوامو دا طریقه وی چې د پخوانه د مشرانو د دروازې د پاسه یو تاخ به جوړولو تاق ناغه دروازې د پاسه تاخ جوړ کړي قران پاکي پکی خي او بس تبرکن داغې د لاندې زی او راضی هغه د لاندې زی او راضی بعض کسانو داسې ترتیب جوړ کړي خفقي گئی ما جمعات کې امام وی نو خلق کارونو تلاړ شي دا ناپوه زنانه راضی و یره فال را لوګور ناتی سپیسی روپی 50 لس شل روپی لی قران شریف کی تیلی خی او خلق ل پاغي کی فالو نګوري چاخه قران شریف د فالو نو کتاب جوړ کړي نو چاته د تعویذونو کتاب جوړ کړي چاته زمای زتمندو د تعویذونو کتاب جوړ کړي اخر دا کتاب راغله سره پاره دا کتاب غره دی د پار راغله چې موږ تاسو د دې الفاظ دکو د دې معناز دکو د دې په مقصد ځان پوه کو په دې عمل کو ادم نه غره غره باز دې په لګري زموږ باز نیکان مسلمانانو ذهن کې دا چوله چې بس کتاب الله بخص خاص مليان وای او سخاص عوام او طالبان بولنا سیدا دې ټولو نه راغله دغه شان خبره ده چې دا سو کسانو لراغله کټولو لراغله زمونږ دا استادو د ټولو په دې قران باندې ایمان ده دا ګوره یوازې د مولا یوازې د خاص یو سو عوام او طالبانو لپاره نه ده دا زمونږ استادو د ټولو لپاره الله دا کتاب را لګل بلکې دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد ده دا الله حبیب وای و ان اتلو القران دنیا کې زما دراتلو مقصد سده سید البشر وی قرآن بلولم قرآن بلولم کلا وی اتلو ما اوحی ایلیک من کتاب ربک کلا وی حبیبا حقا کتاب لول چتا تے اے حبیبا وحی کی نداد اللہ حبیب دید پاردائی دا زندگی مقصد دے زمائی زتمند قرآن پاک بیانول او هر امتی چې کلمه ویلې هغه به قران زکۍ زکه دا علما ناشتي یو ګور اجمالی ایمان ده یو کافر چې مسلمان شي نو موږ ورته زر زر هغه کلمه د توحید وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمالا هغه ایمان زده کو اوس ایمان تفصیلی بغیر د قران پاک نزد کیږي نه ایمان تفصیلی بغیر د قران پاک نزد کیږي نه الله خپل حبیب ته وای و ما کنت تدری مل کتاب ول الایمان اے زما حبیب آتا سول پتن وا د قران د نزول نمخ کی چې قران پاک سے شه ده ول الایمان یو معنا دا د حبیبا تا دی ایمان تفصیل نه پیجندو ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء الله ایدا قران پاک مونږ رانا ګرځولې او د دې په ذری تفصیلی ایمان بندگانو تخیو ایمان مفصل هغه بغیر د قران پاک د ناس تی نزدکیږي نه هر امتی به زمای عزتمند قران وای قران بس د قیدی تب وقت ورکای دی تب زمای عزتمند وقت ورکای او کدا سینی نو مونږ او تاسو د ایمان تفصیلی د زدکړې نه محروم بېو د ایمان تفصیلی د زدکړې نه مونږ او تاسو زمای عزتمند محروم بېو رب العالمین دا وعده کړی ګوره دا داسې کتاب دی دنیا کې مونږ او تاسو لدا یو غټ ضرورت ته چې مونږ د هر قسمه گمراهونه بچو ساتلی شو دا ضرورت دی کنه لکه نن د فتنو دور دی یو دور د دهریتو اوس دور د یهودیانو نسواراو د چرچی دی په ملک قسمه قسم کفریات شرکیات ماده پرستی د دین پورې خنداګانو دا فتنی دی د دې تمام فتنو نه د بچاو ذریعہ صدا د کتاب الله علم او عمل قران پاک کې الله سوره طه کې فرمایلی فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الله وی سوک چه زماد کتاب پس علمن و عملن روان شو نو دا غصر دا زما وعده دا چه دنیا کی گمرا کی گی بنا دا شرک دا بدعات و دا فزق و فجور پا گمراهی با گمرا کی گی نا او اخیرت کی میور سر وعده دا دا ولا یشقا آبا بدبخت کی گی نا دا دا دی کتاب زمائی زتمندو دا دے پناستی دا فیدی حاصلی گی بلکہ یادو ساتی بگڑاو نا بگڑاو انسان سرکش نا سرکش انسان داغ زندگی که جوڑی گی نو قرآن سر با جوڑی گی داغ زندگی بس سر جوڑی گی تاسو گو رئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ داغی سنگ زندگی وا او دین بگڑاو زندگی تاسو چا تخول شئی چی او سڑے پا دی رادہ گرزی چی خاتم النبیین قتل کی دو عمر رضی اللہ عنہ گرزی دو کیا روخ سوچ فکر سو چی کم زی کی با کامیابی گم چی دا اللہ حبیب قتل کم آغا عمر چی دا اللہ دا حبیب دا قتل پس گرزی دو آغا عمر نفاروق اعظم سشی جوڑ کو یو زلی کتاب اللہ وارے دو او دا آغا پزر کی اللہ انقلاب راوست دا صحابه کرام و دا دمر لوی شان والا صحابه کرام چې الله جوړ کړی دا دمر لوی شان والا صحابه کرام تی الله جوړ کړو دا غره د قران پاک د وجنو دا غیغه جهالت او تاریخ تاسو د علماو نو اوریدلې هغه معاشره چې پاک شونو په کومي طریقې پاک شوا الله د صحابه کرام مبارکي وای الله او زما د نعمت شکر ادا کړي وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ وی حق دا دشمنو اطرف گنو وقت رایات کئی فَكَمْشِ اللہ دا حق دشمنو اطرف گنو نخلاص کئی کل وی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ وی اے زما د حبیب مر گرو زما د حبیب او د قران دراتلو نمخ کی بس د جهنم د کند په غاړه ولاړ وی صرف د مړکی دو د مرګ انتظار ورن اور تتللو د قران په ذریعه الله د دغه خبرو نخلاص ک دی وجنه زما عزت مندو زمغو استاد سو د دې قران پاک د ختم په سلسله کې درا جمع کی دو مقصد داده چې دا سمره حاضرین یی خوا بوډاگان یی زوانان یی یا پکورنو کی زمونږ میندې خویندې دي نن بټول دا قصو اراده کو چې مونږ به قران پاک زده کو دغه شان د کړه قران پاک بس د کو ګور چاته الفاظ د نه دي نو کو بوډا دے ک مشر دے او ایز به الفاظ د کو او چاته الفاظ د قران پاک زده دي نا به وعده کوي چې زبه معنا زده کو او په دې طریقې زما عزت مند مونږ او تاسو له خیر مو ملاوي پدی طریقی بانی با مونگو تاسو لزمائی زتمندو خیر ملاوی دا سمر گور بند لاری چی دی دا با دا قرآن پاک دا تعلیماتو دا وجین اللہ مونگو تاسو لسکا یزادے بے دا غایات دلان دے علماء یو تفسیر دام ذکر کرے وی ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد دا اللہ حبیب مشرکانو دا وطن نشڑلے و مکی مکرمینا ادا یو مسئلہ دا علماء ناس دی چی پا دنیا کی بہترین خار اگا مکہ مکرمہ دا اگر چی دا علماء کرام اختلاف دے چی مدینہ غورا دا او کا مکہ مکرمہ غورا دا نازان لا علاحدہ بحث دے دا علماء دا مکی مکرمین دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافرو شڑلو او دا سی دا پریشانی پا حال کلاڑو دا اللہ حبیب حدیث پاک مشکات شریف کراغلی دا اللہ حبیبی چی شڑلو ندا سی دا مکی نا چی بار شو مکی مکرمی تیو قتل ویا مکتو انکی لأحب البلاد الاللہ وفی روایت لأحب البلاد الیا وی اے مکی مکرمی دا اللہ حبیب فرمائی اے مکی مکرمی تپ تمام خارونو کی اللہ تا بہترین خارے یو روایت کی دا سراغلی پا تمام خارونو کی دا اللہ حبیب وی ما تا محبوب وی لولا قومی یخرجونی لما خرجتو، کچری قوم مجبور کڑے نوے او تانے ز شڑلے ننو زدر نتلم نام، خوزد مجبوری پا حالات کی حالت کی دا اللہ حبیب و ایتان روانے او مکہ مکرم الوی خارو ایک ابراہیم علیہ السلام جوڑ کڑے و بات کڑے او صحابہ کرام امدار مانو نبا کول وی کلچ مدینی منوری لیلال البخاری شریف کی راغلی نو دا مدینی منوری ابو ہوا دا دا اللہ دا حبیب دتلونا ابو ہوای ٹک نوا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار شو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیمار شو، تبی بپیوی کل تبی کسڑے گڑی وڑی وی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ بانی تبا واغ تبا کی او شیر وی وی علا کل امرئ مسبح فی اہلیه والموت ادنا من شراک نعلیه، ہائے افسوس ہر سڑے پخپل کور کی پخپل وطن کی د بچو پخوا کی سبا کئی ازمونگ بچی ارسد اللہ د دین د پار قربان شو. او بیا بیوی مرگ ہر انسان تا داغد پیزار داغ تسمین نیز دیوے. او بلال رضی اللہ عنہ بیمار شو د مکی دمرلوی محبتو نو بیماری او تبا کی اشعاروی وی حلا حل یبدون لیلتن علا علبیتن لیلتن بوادی بواد حولی ازخرو و جلیلو، ہائے افسوس بیا بمداسی اوش پراشی چی مکہ مکرم کی ویم. او دا مکی اغا بوٹی آدھائی گیر چاپی رب میو طرف لدا بوٹی بل طرف لبا می دا بوٹی حلا حلبیتن لیلتن بوادی حولی ازخرون و جلیلو، دا مکی مکرمی زمائی ذات مندو اغدا سے محبتو. اس مکہ مکرمہ دا فتح کی دو دا پارا اللہ کمت طریقہ و خیلا اللہ وی حبیب پریشان کی گما ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد، اغزاد چی پتے دو قرآن رسول ددی بیان امت د پار فرض کڑے ددی قرآن د بیان بدا سے برکات وی چی مکب فتح شی. یادو ساتے گورا امت نہ ہر کار چی پاتی کی گی داغی وجدائی چی کتاب اللہ علمن و عملن پمنس کینی. نن کو امت جہاد لنے دے تیار، امت اعمال و تن دے تیار، امت اخلاق و تن دے تیار، وجہ گور داد دے دا ہدایت شے مونگ دا مننےستے دے ہدایت شے مونگ دا مننےستے. تازو گرے قرآن پاک کیو ترتیب ذکر کرے بنی اسرائیل نا راشیو دشمن پہ زورا ورو زامنی تی بوتلیو زنانو بیزتی کولا آغائی کی دا جہاد سے تمنا رالا نخپلیو پیغمبر توئی ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، مونگ تے و امیر مقرر کا مونگ دا اللہ رب العزت پلارک جہاد کو لغاڑو. قرآن شریف کی سورہ بقرہ کی واقعہ رازی نبی ورتوئی توالوت رحم اللہ ستاسو بادشاہ دے بیا اگدا واقعہ دا خو مقصد میں دے کرے قرآن پاک کی ورت اللہ ہوئی بنی اسرائیل و تاغ پیغمبر وی ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، د توالوت دا مارت او د د حقانیت او صداقت عند اللہ و نخذادا، اغا صندوق چی پاغی کی تورات شریف پروتو او تاسو نہ کافر تختو لے داغی دو وجن حیران و پریشانی سملت تیاری گئی نا ملائکو پزری با اللہ اغا صندوق راڑی. اس دا صندوق کی چراڑو دی کی بسی وی فیہ سکینتم من ربکم، چونکہ اغا صندوق کی کتاب اللہ دے نو داغی دا علم و دا عمل سرا تاسو د زړه سکون او اطمینان به حاصل شي. کتاب الله چې منس کینو هغه جهاد او است زما عزت مندونه تیارېدل. نن کوم او تاسو وایي چې زموږ معاشره دي درست شي نو هر نارینا هر زنانه با کتاب الله علما او عملا پلاسو کې راخلي تاسو ګورئ موس کې مونږه مانی صفو نه یو نو بازی اکثر خور جماعت کې درس قران هم نه کی په خوا خو بخل کو دا مخالفت کولو جواب له قران نه خه اوس به کې بازی ناپو هوي وای هدایت دی کی نشته نو هدایت بس کی ویګي په خبره وای بازی عوام زمای عزت مند قران درشی دی لاړ شي نو آیا دا موس د دې ټولو د پاره دی او قران چته د بازی د پاره دی سمو خیال لے دا موز لکا پٹولو فرض دے او قرآن پاک لکا سخاسو کسانو دا پار دے تاسو گو رئی دی یہودیانو دا عوام و مزمت چی اللہ ذکر کرے دا غی قباحت ذکر کرے نو یو نقصان پا کدام ذکر کرے سورہ بقرہ کی چاول پارا کی تلاوت کے وی اللہ وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب پا دی یہودو کی زن عوام دی وی دا عوام نقصان سدے وی لا یعلمون الکتاب پا کتاب اللہ پوئی گینا دا دا یہود دا عوام مزمت دے دا امت دا مخینو امتونو نا بہتر دے کنے دے ناغی خوک کتاب اللہ نزدکولو نپوئی دل پی وی ومنہم امیونا لا یعلمون الکتاب دائی کی زن عوام دی نقصان دا دے چی پا کتاب اللہ نپوئی گی نو دا دی امت جو فضیلت دار اجلے با کتاب اللہ با نزان نپوئے او سوال دا پیدا کی گی یرے او سڑے دا اللہ پا کتاب نپوئی گی نسو نقصانات براشی نو ورپسی قرآن پاک وی چی پا کتاب اللہ نپوئی گی نو نقصان دا دے ومنہم ممیون لا علمون الكتاب الا امانیا پا عقیدہ ومل کی دقی سو کہانو پس روانی چی کتاب اللہ نہیں کنا بیا باقی دسی تاسو گو رہے اس کو کم زیونو کی چی دے قرآن پاک رانا راغلی نو آغا خوتی او طرف لکی پا خواب اسو ویر پیرانی پیر سیب دے دول سکالو او دے اول سکالو رو با بیڑے ریستی سے چل لے کیسا دا اللہ مانی کیسا دا غوا بای زیونو کی دا سی دیر والا کوگلم چلار شی دمونگ علاقہ کم دا سی اسے گٹی او زی پرتیوی ویر دا جنج را روانو دا وادہ فلانی بابا سے بانے سلام نو چولے دا تیغ گٹی جوڑی کری بس کو یو کیسا ہی وا وی گئی پا خبروان یو کیسا یو کہانی شروع قرآن پاک زمائی زتمندو چینی نو بیاد امت قائد پا کیسو کہانو باننی وی وی گئی پا خبروان منگ چوارو زمدو اڑکوالی خبر دا اللہ دے رحمو کی پشیح القرآن رحمہ اللہ نو دے خلقو بدا کیسا ہی کولے دا دے مشرانو ٹول لیا دی دی دا دا قرآن علم نو دا کی سیوی ویر یو ولی دا ڈیلی جماعت رو چت کرده و دا دہلی نویا بلوی ظالم جماعت تخته و یغولوی ظالم خوزنی پیرانی پیر سیو لیوی وی زیاده خوده که چی سوک دا بیاو دا سنو موالی سر تینا غرزیگی دا کی ستاسو پلا وک نو در پلا بیاو لاغوی چی رفی سلبو کت دا جماعت ما تخته و او زمان نوم کسو که بیاو دا سالی نو دا غد سر نو غرزیگی وہ یو پینزے پیسی تاوان بے کی دا کسی کہانے ہوئی زمائی ذات مند قرآن پاک چراغے نو اغدان کبوت جالے ٹھولی ختم شوی وہی سوک چی دا قرآن علم نی نو سبی اللہ امانی دا دروغو کسی بی دا دروغو کہانے ہوئی کمو زیونو کی چی زنانو کورونو کی قرآن ندر سیدلے نوی سوئی پا مونگ اشنا جامع خان رازی نو انگیندو سرے پکور کی پرزونی دلونو سره پرزونی و ای زمان ده مشران ده وقت نطور رنگ و شین پا مون خن رازی تکر امومو اوز داسته دی کسی ده نوار زینه چی شروع شوه نو بگه پا خبر آباد ده کسی پا تکل نه لگی زمان یه استاد چاورته ده بدات سنگ راشی او ده دی بنیاد سی یه خدا سی مثال لی و ای ده بدت مثال پشان ده آغا گنده شیده لکه دا حرامی شی پتہ نه لگی نو دا سی دا بداتم پتہ نه لگی یو جواب داو کی گورا کرتا اس جوار او غنم کرے زمیدار یی نو جوار او غنم خطاو کر خوشش پکی پخپل راخی جی کوئی گئی پخبر بارے نو دی کی صحیح سے بنیاد نی او چرتا نبز دغه شان روتی کتاب اللہ زما عزت مند داغی علم او عمل چینی دو امت کار وسی الا امانیا د کیسو کہانو پس وزی و انہم الا یظنون چون کی دلیل قطعی بنی نو پہر خبر کی زون پس وروانوی او قرآن پاک وی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن د حق د قطعی دلیل مقابله کې اس فائدہ نشی ورکولے. د چمغو تاو زمای عزت مندو هر سړی دا وادو کی چې زب کتاب الله تکینم د دې خادم به جوړیږم دا بس د کوم دا ببل ترسوم یوازې دانا چې مونږ بس یو بچی حفظ کو او ختم کو او نور له زمای عزت مندو چټی دا چام چې دا کلمه ویلې نو دا هر چا باندې د قران دا حق دی چې دا کتاب بس د کای د دې په معنا بزان پوی ځکه د کتاب الله په مونږ تاو سه حقونه دي دا علما ناشتي پرز د قیامت بګورا امت ځان سره ډېر لوی امیدونه وړي چې دا الله حبیب به زموږ شفاعت کوي، لیکن میدان د محشر چی شي نو دا الله حبیب به امت بارکی وای وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. دا الله حبیب به فرمای وای برب دا زماغ امت ته چستا وال کتاب شات غرزولو. بیا دی شکایت علاج چا سرشتا؟ بیا ابن کثیر او دی نور مفسرین لیکلی کتاب الله پر خودل سری داغه هجران سره ایمان چی پسوک نراڑی دا پټولو کلو هجران نه لکه یهود نسوارا او عام غیر مسلمه کتاب الله حق نه غنی نبای زونو کی دی په لوګری دا الله بندگانو مدارس وی خود قران ترجمه پکینی بگئی پی خبر با اسم مونگ سر باز سپینگی دی طالبان او زاڑا خلقشتا ای وی چی مونگ با دا فکی کتاب وی یا کبا مو چتا دا نظم کتاب وی او آیات براغی وی بے خبردار دا دی مانا بنا کو چرت خراب نشو نو ایمان والاو دا کتاب خرابی دو دا پار اللہ را لے گلے اسم باز اونو کی دادی اسم باز ناپو حداوی چی دیر دا دور دور علوم ضرورت تے نا خو علماء لیکلی نو شرائط دی د تفسیر د لیکلو د پارا او چې د دې پاغا استنباط ته کې اجتهاد ته کې لکه لوی لوی علماء نو اې د پارا د دور دور علوم شرط دی عوام مبارک خو قران الله بار بار وای ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر بار بار وای الله وای قران می آسان کړي شته دې چې سوک دی نصیحت والی دا علماء ناستی د نحو د صرف او د نور علوم یو کتاب د عوام وړاندې دی وایا با سي نستي به گئی خبره وای په پته نه پوي طالبان سوې او قران بیان وا نزنا نه پی پويږي ناري نه پی پويږي علما پی پويږي الله وای فینما یسرناه بلسانک اے حبیب دا قران مستا په جب مبارک آسان کړي دے د دې هدایت عام دے داد یو طالب او د مولا پورې زمای عزت مند او خاص نه نیو با مونگو تاسو زوانان بوداگان ټول دا کوشش کو چې قرآن پاک با پلاسو کرا خلو او کراوائی نو نسو باوشی چا نقصان بوگو یو سڑی و یرز خودیل نیم تیار او مان خدا نکی گی نچالا با نقصان رسائی دا دی دین محافظ سوک دے اللہ رب العزت که یو سړی د دین نه مخړی قران پاک کې بار بار الله آیاتو نرا لګلی وای و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم که مخ مواړولو ځان او مال د الله د دین نه خوږی الله وای نور براولم او سوره فاتر کې وی وما ذالک علی الله بعزیز استاس ختمول او د نور را واستل او د دین کار غستل په الله سگران نی دا الله له سگران نه زمونږ استادو ګټ پدې کې چې مونږ د الله کتاب زما عزت مند په لاسو کې راوالو د دې ټول علوم مقصد دا دی ګوره د نحو د صرف او د دین نور علوم د سراډو ثواب بنوي کچری کتاب الله او سنت رسول لپاره ذریعہ نوي د دین نور علوم د دین نور علوم زما عزت مندوړو ثواب بنوي کچری دا ذریعہ نوي د کتاب الله انر موږ له درس کې را روان دي سوره فاتر دی یاد دلان دی روح المانی ذکر کړي انما یخش الله من عباده العلماء الله وای زمانہ چی یریگی زمانہ دے بندگانو کنو علماء یریگی روح المانی وی دیدے کی دا صرف د نحوی د منطق او د نور علوم و عالمان ندی مراد، مراد تی د قرآن و سنت علم و عمل والے ہوئی گئی خبر با زکیا تو ساتے دی پلو گو رہی اے چی کم علم سر خوف الہی نی غد سراڑ علم نہ دے قرآن پاک دا زما عزت مند زڑ کے خوف اچئی او کل دی پختنو دی مشران یو متل کڑے، مشران یو متل کڑے دا گورے پورا مضبوط خبر ہے وہی چی سوک اللہ نہ یریگی نو اغن یرم کوی وی گئی خبر با سوک چی اللہ نہ یریگی نہ داغ لین دین نہ میں اریگا رشتی نے میں اریگا دوستی نے اور چو سڑے اللہ نہ نہیں اریگی نہ تانا بس وہ یری مفسرین روح المانی ذکر کر یوسف علیہ السلام چکل اللہ بادشاہی تو رسولو نو آغا زنانا چی اغی کسما کسم مکرون او فریبون دو یوسف علیہ السلام سرکول چاورتوی چی تخو محتاج شوی غریب شوی تاریخی خبر را نو کلاڑش یوسف علیہ السلام بسدر کی و تاثر و احساناتو کی نو باز خلقوی رولا چی تاخور سردہ سدہ سی چلو ناو مکرون کڑی نو کلاڑ سزا در لدر نکی گورا آغا بی بی دا عزیزی مصر یو خبر کئی ویز دا آغا چانا نی اریگم چی سوک دا اللہ نی اریگی پی گئی پا خبر والے ماگر چی دیر نقصانات کڑی خدا آغا چانا زیر نکوم چی سوک دا اللہ نی اریگی او دا دا نیکان و بارک خلق محسوس ہے یوسف علیہ السلام گولو رونو ہوتا اللہ دا سوال گورو پشکل کیو درول طول عمر زیاتی کڑی وچے سوک دا اللہ نے یریگی رونو توی لا تسریب علیکم اليوم اے اس ملامتیا دربانی نشتا حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام چے مکہ مکرمہ فتح کا نطول خلقو چے کم مخالفینو بیت اللہ کی پناہی حاصل کرے دا اللہ حبیب راغوی دا سے دروازو بانے درشلو بانے لاس کی ہو اول خوی دا اللہ حمد ادا کو چی الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ حمدن دی غزات لر وعدے کڑی وا چی بیاب دی مکی تراولم وعدے تر سرکا یادو ساتی گورے اللہ چی دا سور وعدی کڑی ستاوز دی ملکی بمدا مشہور ہے وی گورے فلانے چی سووی نو تر سرکی دبازی سی خلق بارک شریف بارک دائی وی گورے آغا چی سووی نو جبے کٹ کی گی خو خبر بدلی گی نا یادو ساتی دا اللہ بندگان واللہ چی سویلی اللہ خپل وعدہ تر سرکی وی اللہ وعدہ کڑی و خپل وعدے پورا کا دا خپل بندہ مددیو کو آو دے ٹول و ڈل و دا کافر و تا اللہ پا خپل قدرت شکست ور کڑے آو بے خلقو لوی سمو خیال لے تاسو خو ظلمون کڑی پا ظلمونو کی مو کمی ندے کڑے نن زما وسر آغلے سا خیال مرے گورا کا آغا وقت کی دیر و خلقو لے اسلام نم دے روڑے آغا ایم پوئی گی چی دادا اللہ نیری دو والدے ای ورتوی اخن کریم و ابن اخن کریم وی تزمونگ یو شریف رو ری خاندان دے طول شرافت سر راروان دے مونگ دا خیر امید ساتو اس قسم خطر نکو دا اللہ حبیب تو اللہ حبیب و ایزا غشان وام چی سنگا می رو روی لیو لا تسریب علیکم اليوم ہے اس ملامت یا نشتا طول خلق لدام ما فیلان دے عمر رضی اللہ عنہ روایت کے راغلی وی کلش دا اللہ حبیب دا میں مافی اعلانو کو وی زد ملامتیان اٹول خولی خولی شم زکا ما بازی خلقو لیویلیو چی نن بدر سردہ سکو نن بدر سردہ سکو نظمائی زد مندو کتاب اللہ سر خوف حاصلی گی دے سر تعلق راستی حدیث کے راغلی وی اللہ تا دنیز دیکت چی سمر طریقی دی پٹولو کی بہترین کتاب اللہ دی امام محمد ابن حنبل رحم اللہ او خوب باز علماء او ذکر کرے خوب دلیل نوی خو یو بشارت او خوشخبری وی و امام احمد ابن حنبل رحم اللہ او چی سو کر تمات خوب کی دا اللہ دیدار حاصل شو و ای ہر پیر تیز تپوس کم چی اللہ پس خوشا لے گی دیر نمات وی دخپل کتاب پا تلاوت دخپل کتاب پا تعلیم و تعلم دیو جن دا اللہ دا تعلق لوی ذریعہ زمائی زتمندو دا کتاب اللہ زدکڑا دا دی تعلیم و تعلم دے نبی علیہ السلام فرمائی لی خیرکم من تعلم القرآن و علما تاسو کی بہترین انسان دے چی قرآن ازدکو نورو تیو خیلو. را دولری د قران او د دین پوها او سمج ورته ور نصیب کی. ایو خبر زما دی ذهن تا ډیر وخت کی راضی تاسو دی خلکو ننیم خبر د قران علم مون سرنی نه په الفاظ پویګو نه په معنا پویګو خو غره د دین نه علم د وجنه یو فکر او دردم زړکی نه لګبا سړی کوم ځنه کوي نو ير دوار اله کوا چې موز لکینم او ځان لم غواړي چې الله موږ گزار امي کې خو غره کده قران علم ني دا سوک نه وي چیر داولي دا نقصان نه زه د قران باندې پويګم ولې نه علاماته د قران الفاظ ولې ناراضي علاماته د قران معنا ولې ناراضي او یاد ساتي چې د یو شی نقصان زړه کې ني نو هغه باره کې بتال الله نه سوال شوکي او چې یو شی الله نه غواړي نه طالبوي څنګه طریقې سره ملاوشي نو پدی بانے اللہ تا زمائی ذتمندو جڑا پا کار دے چی منگو تاسو کتاب اللہ تا کینو داز دکو دی سر با زمائی ذتمندو دا خیر او دا برکاتو اغا دروازی رب العالمین دی سر کلاوی دا خیر او دا برکاتو دروازی اللہ دا قرآن دا دی سر کلاوی پا آغا کور کی خیرونا او برکات رازی کم کور کی چی زمائی ذتمندو دا کتاب اللہ تلاوت کی دا علماء ناستی د نبی علیہ السلام په زمانه کې وی کله امیر به جوړولو ناب د قران د علم په اعتبار یو ځل صحابه کرام راغلی و امیر جوړولو یو لوی تعالی سوره قران یاد دی بل لوی تعالی سوره قران یاد دی نو یو صحابی راغی او ما ته سوره بقره یاد ده او فلانه سوره راته یاد دی الله حبیب ورته وی سوره بقره او فلانه سوره وی او وی اذهب فانت امیرهم زمات د امیر جوړ کی د قران د علم د وجنه امیر به جوړې ده او یاد ساتي شرافتم غره د قران د وجنه ده. مسلم شریف یو روایت کې راغلی اعلی حدیث مشکات شریف کې ذکر ده عمر رضی الله عنه د مکی مکرمه گورنر تا سه خبر لګول چې را سما سره ملاو شنه چې هغه راغې عمر رضی الله عنه ورته فرمایل وی ته چې راتلی ځان نفس د نائب سوق جوړ کومه مکه مکرمه کې ناورتوی ابن ابزا وی ابن ابزا سوک دے وی یو غلام دے ناورتوی وا دا مکی مکرمی غنتی یو مرکزی خار او تا پاکیزان نپس دا گورنری پتور بانی یو غلام جوڑ کو ناغا کس عامل و گورنر عمر رضی اللہ عنہ توی انہو عالم بی کتاب اللہ و علم الفرائض اغه می زکا امیر کړه اغه سره د قران علم نه په علمی میراث پویږي. نو عمر رضی الله عنه ورته وی سمعت نبیکم صلی الله علیه وسلم یقول استاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایلی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرين د دې کتاب د وجنا الله زن خلق ورته کوي زن کتر او ورځي کده چا سره د کتاب الله علم نه او عمل له ناغا الله پورته کوي او کچا سره زمای عزت مندو د کتاب الله علم او بل نشتاغا الله کتره غرزي پورته کیدل او کته کیدل د کتاب الله د علم او د عمل وجنوي د احد شهدا مبارک راغلی صحیح روایتونو کې ډیر شهدا د احد په میدان کې شول د صدپاس او یا نو دو کسان د الله حبیب بنا بر ضرورت په یو قبر کې دفن کول وای کوم دو صحابه چې به یو قبر کې دفن کول د الله حبیب به تپوسو کو چې دې کې قران کم یو لډیر یادو خبرې له خیال رسی ګوره مؤمنان دی پدې کې شریک دی صحابه دی پدې کې شریک دی شهیدان دی پدې کې شریک دی خو بیا هم د الله حبیب وای ایمان کې خدای شریک دی صحابه والی کې شریک دی دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی شریکو دارنگی پا شہادت کی شریک دی خوچی دا چابا قرآن دے ریادو اغی سر بے ریر تعلقو ناب قبلی لداغ دی عزت دا وجن مخ کے کیخو پی گئی پا خبر بارے بعض محدثین دا حدیث پا تشریکی ملی کلی وی دا اللہ حبیب خلقو لا عملن دا خبر خولا و تعلیمن خولا چی صاحب قرآن کو دنیا کے مشر دے و تانا پا مسلم مخ کے والار دے نو دا مشری گولے پا مر ختمی گینا پی گئی پا خبر بارے. د دم شری پمر ختمی گینا نو پور تکی دل او ک تکی دل گوره د کتاب الله د وجنه زکه د ادغ آیات یو مان دادا اگر چه انسان بدای اراده نه کئ لکمخ کی مولانا صاحب د اخلاص بارک کیوی والا وی و انه لذکر لک ولقومک ک فخر غواړی شرافت غواړی نو دا کتاب د فخر او د شرافت ذریعہ دا خامخا یو سړی په کلی کې سویره فخر دی نو یې مال وی یې بنگلی وی یې نو کران وی وی و انه لذکر لک ولقومک یو سړی شرافت غواړی او د فخر اخروی غواړی نو دا کتاب د فخر او شرافت ذریعہ دا کتاب زما عزت مندو د فخر او د شرافت ذریعہ دا چمنگ و تاسو زمائی زتمند دو کتاب اللہ تکینو گر دی پلو گر رئی علا بزمونگ ماحول سمیگی دا بے اتفاقی با علا ختمی گی دشمن با علا مغلوب کی گی چے ہر کور قرآن والش کوئی گئی پا خبر با نن زمونگ کورنو کسی دستاسو دا خو نیکان خلق کی ہر کور کی ٹھیوی دے ہر کور کی وی سیار دے تاگا شاندہ کنے دا او ہر کور کی ڈنگ ڈنگ دی ہر کور کی بے پردگیری دا دا با علا ماحول سمیگی چه دغی کور تا قرآن سارد علم و عمل نوردن نشی پی گئی پا خبر بار زکا یادو ساتای کد قرآن پاک علمی و عمل نی نو بیا گورے مسئلہ حل کی گی نا مخ کی اللہ مثالو نا ذکر کری باز خلقو سر علم و خوامل نو نو قرآن پاک کی اللہ فرمائی مسئلو الذین حملو التورات ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا علم د تورات خو عمل نو اللہ وی دا سی ملیانو مثال اللہ سی دے لکا پا خرچی دا کتابونو بارو تڑی دارنگی اولوی عالم دے دا غبارا کی مفسرینو لیکلی بلام ابن معورا وی دول زر طالبان میں پا درس کی کیناستل لیکن کله چې داغ علم و خو عمل نو نو اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب مثال په مثل لسپینه آیات دی قرآن شریف کنا نو یادو ساتی کتش علم دے او عمل نشته بیا مسئلہ حل کی گی نا مسئلہ بحل حل کی گی چی زمون جماعتونو تا زمون حجرو تا و کورونو تا قرآن سرد علم و عمل نرادن نشی او زمون دا مین دی خویندی دی پلو گره دا بچی رنبنی مدرسا او دا غنبنی ماحول دا خپل مور جولی دا نو دغه مور که ودونو کی گڑیگی دغه مور که پرده نکی دغه مور که ڈنگ ڈنگا وی سیار و ٹیوی اوری داغی پا جولی کی بس مجاہد بچه جوڑ شی او دغه مور که قرآن خوان را دا که تحجد گزار را او دی مور که اخلاق دی نو داغی جولی کی دا بچی بسو رخ کل تربیت کی گی زمائی عزت پند لکه بازی کورنو که زنانه داسی ای که پا خواب میچن و روڑن ام بے تلاوت کولو که روٹای پا خیم تلاوت کئی نو یو بچه چه طول شپا و رز دو قرآن تلاوت کی داغ پرورش و نشو نماوشی نو دا آغا بچی بسور الوی حالی زمائی زد پتا دیو جنه گورا زنانه چه قرآن خوانشی و یادو ساته دا نیمی نا دیر امت پا کورنو کره نیمی نا دیر امت پا کورنو کره علماء لیکلی وی ور پخوانه چې قران نازل شوه الله یو ناری نه تسلور خزر واکړي کنه الله ته پته و چې دا خزر ډیری دي او سوره چې قیامت له خبره نږدې کیږي نو دا مسله ده چې سړو تعداد به کمیږي او د زنانو به ډیریږي تر دې چې علما ناسی صحیح روایتو کې راغلی و یا خیر زمانہ کې د یو سړی مقابله کې 50 زنانه به پاتش و زمای عزتمند چې دا زنانه دی یو دا مسلې زدنې کې دا زنانا مسئلی زدن کی دا یقید زدن کی دا قرآن واو نری دا زنانا و اصلاح گوره پا بلا طریقه نکی گی دا زنانا و اصلاح با پا آغا طریقه کی گی کم سیزون و انتخاب چی اللہ دا خپل حبیب دا بی بیان امہات المومنین دا پارا کرده و اللہ سوره احزاب کی وید و اشتے میں پارے پا اول مخ کی وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ رب کریم د خپل حبیب بیبیان او توي امهات المؤمنین توي یاد وای د الله کتاب او سنت رسول صلی الله علیه وسلم د زنانو اسلام پس کی کله سړی پخپل خبرې کوي دی علماء یو خبره ذکر کړي وای کله ته پخپل خله نصیحت کې زماستا پخلا او زماستا خبره کی دور او وزن چته دی دا آغا چا خبر ذکر کا چا وزندار دا آغا دا چا دا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنانو تو آیا بی بی تو آیا لور تو آیا مور خور تو آیا چی دا اللہ و دا رسول اللہ فیصل دا نو چا آغا مومن ای کنا نو دا اللہ و دا رسول اللہ فیصلی نبا مومن مخ ناڑے وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرت من امرهم چه مومن دے او مومن ادا نو دا اللہ و دا رسول فیصلی سر بخپل اختیار نہ چلے او دا شان دا اغا صحابیاتو کنا غزوہ احد چی کلو شو نو زنا یو وفا خورش چی نبی علیہ السلام شہید شو نو زنا نوم دا مدینی نا دا میدان احد طرف ترا منڈی کی پائی کی صفی رضی اللہ عنہام دو نوال دا دا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مورو نبی علیہ السلام چو قتل چی حمزہ رضی اللہ عنہ ٹکڑی ٹکڑی پروت تے زبیر رضی اللہ عنہ تو مور دے مرا پریزا نامور تو مرا زاغی ولدا سی سپیڑو چت کوی تو سو کی جما بندے اور تو مور ز سو کیم چستا غون تلوی شان والا مور بندو دا اللہ دے حبیب حکم دے چنے براز وصل تک ادری دا قدم نہ دے راغشت نگور دے بچی خبر آوا اگے کی دور وزن چتو او چی وی وی چی دا اللہ حبیب فرمائی لی چنے براز نہ دکورن اسلام زمائی عزت مند دو قرآن پاک پہ طریقے کی اے چیز من کورن کی پزے د ڈنگ ڈنگ دو قرآن پاک تعلیم و تعلم وی پہ خبر وا اللہ بزمائی عزت مند زمین دو کور اصلاح کی او دا بال کی چت قرآن زکی یا باز ان کو الحمد للہ د زنانو د درسن پورا اہتمام دے ڈیر زیون کی علماء د نارینو نسشی نا امید شی وی پہ خبر وا سڑی پا آغا سڑی توب ندی پاتی او زنانو کی لکه بی دینی زر سر کئی نو دینم پکڑی را سر کئی باز علماء دا سی دا مایوسی حالت ترسیده لیو و دا نارینو دا درسونو پزی چی دا زنانو درسونو شروع شوی ناغی دا عمل پا شکل کی ایتا مخیل خبر را گلی دا عمل پا شکل کی زمائی زتمند و ایتا خبر را گلی نو دا زنانو دا پارا چی دا درسونو دا دین دا و ریدو زمائی زتمند پورا احتمام گی بل زمون نارینم چې په کورونو کې زمای عزتمند تلاوت کی نبی رسول سلام دا علما ناس یو حدیث کې راغلی الله حبیب وی ما ته درز د صحابو د کورونو پته نه لګي او د شپې را لپته لګي نو ورته ویل شل چې قربان داولی وی د قران شریف د تلاوت आवाज دار صحابي د کورنه روچتي دیګه په خبره به د صحابو د موز د جهاد د نور اعمالو نه علاوه چې نور اکثر کار بسو د قران شریف تلاوت ابو بکر رضی اللہ عنہ با زیات اوقات سود قرآن شریف تلاوت بخاری شریف کی راغلی او زلی کڑا تڑلی وا او کڑا مڑا او بستره اغستی او روان دے نو ابن دغنه د مکی مکرمی خواوشا کے سردارانو کیا ورتوی اینا تریدو یا ابا بکر وی ابو بکر شرط دی را دکڑی تو خو پکڑا روانی اغه ورتوی قریش و زما په قران ویلو پابندی کړي او دا ابو بکر پاغه وطن کی گزارن کی جب قران پابندی اگر تو استاغون تی سڑے خود شڑولو دو وطو قابل نے تو خود یتیمانانو دو کنڈو دو غریبانانو دا ہر چاپ غم کے ایسر شریکی ویراز عزیزی مواری علم نمکی کافرو سردارانو تیوی ما ابو بکر رضی اللہ عنو تپنائی ورکا گورے سوک تکلیفو نرسوی ایوی خبا سیدہ او حرم شریف تا دینا رازی قرآن دینوی نو حدیث دو بخاری شریف کی راغلی ابو بکر رضی اللہ عنو دو کور پا کسکی یو جماعت جوڑ کو او قرآن بے لستو او بخاری شریف روایت کی راغلی وی جو قرآن بے لستو نو دسترگو مالک بنو یا بے اختیارت یوخ کی روادی دا دا قریشو دا ماشومان و زنانا چی بتلی ای بم ورسر او دری دی او ای بم جڑل ای بم جڑل دا صحابہ اکرام اللوی شان داو بس خوچ نور سو نو اے منگو دی پلو گورا زمونگ باز مشران یا باز خلقو سکار نیشتا نو بیا سکی لارا کی سو کٹ واچے سو کرسی واچے نو بیا چی سوک زی نو یا خو زنانو لگوری یا دو کسانو غیبت کئی یا دو جنگئی وخو چی سکار دینیشتا نو قرآن ناوالکن ام المومنین فرمائی چی پا ما بانے منافقانو تحمتو لگولو نو ماوی زمد دی خبر دمور نتپوس کو نو چی زکور تلانم پلار می دا کوٹی دا چت دا پاسناسو بخاری شریف روایت سیکول قرآن شریف مخل اپرو تلاوت کو وې زر زر راکوشو مور ته مې وای چې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ولې راغله مور مې ورته وې چې دې ته دا خبره پته لګېدلې نو استرگو نے اوخ کو دار والے بیا برو خط قرآن شریف کلاو کو او تلاوت کو لزم عزت دا صحابہ کرام الوی شان سو دا قرآن شریف تلاوت کو او یاد ساتی دیکھی چی سمر برکات تی چی دے او سڑی دے قرآن سر تعلق دے قرآن سر تعلق دے دور برکات پہ اس کی نشتہ ابن کثیر دعویٰ کیا ذکر کرے وید عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کی ڈیر لوی فتوحات شوی دا دا بلچا پا دور کی ندی شوی عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی تاریخ لکلی 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی دا عثمان رضی اللہ عنہ درجہ دا عمر رضی اللہ عنہ نہ کم دا خدا غی پا زمانہ کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی ابن کثیر یو خبر ذکر کرے وی داولے وی وذالک ببرکت تلاوت کتابه دا قرآن شریف دے تلاوت برکات ذکر دی خلیفہ بارک راغلی یو یو رکات کی قرآن شریف ختم کرے یو یو رکات کی سکڑی قرآن شریف ختم کرے اور دا سلف انہ ثابت تی دا دے کرامات مو لگا دے بارک مولانا عبدالحی سے بغم شعور رسالہ لکلے اقامت الحجہ علا ان الاکسار من العبادت لیس ببدعا اب اگر کی دا سلف و غاہوالی ذکر کری چپا یو رکات کی یوش پا کی یوش پا اور اس کی سور سورا قرآن شریف نے ختم کری نو دا دا کتاب اللہ دا تلاوت برکاتو چی دم رزمائی زتمندو فتوحات کے دل ننم کمونگا اتاسو آئیو چی برکات تراشی نو دا کتاب زمائی زتمندو خپلو دا کتاب زمائی زتمندو مونگا شاد دا دید تلاوت زمائی زتمندو مونگ سر وقت نشتا دید زدکر دا پارا وقت نشتا بازی داو ویو ما پی جبا ناوری پی گئی پا خبر بان دا مونگ دا بازی مین دی خوین دی پچا وقتی رو اس ما جبا پی ناوری دا اللہ حبیب فرمائے لی متفقن علی حدیث دے مشکات شریف کی مراغلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائے لی الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتقق فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران وی ہاغا عالم اغا نارینا و زنانا چی دا قرآن پا حفظ یا داغی پا علم داغی پا تلاوت و نور علوم کی ماہر دے نو داغی دا مقرب و فرشتو مر مقام نے پی گئی پا خبر بانے او ہاغا مسلمان ہاغا نارینا و زنانا چی قرآن وی خودے وی جب امی پناوری ما تو اس دکول گران دی وی دا تبا اللہ دعا اجر نور کئی یو اجر دا دی تکلیف او بل قرآن دا دکول بلدا سے دی پلے خبر ہی لسو چکے تاسو کی ٹول بسوک کاروبار کئی سوک سکئی سوک زمیندار دی چا فصل کی چا نکی اور دکانداران دی چا پکی گزارا کی چا نکی نوکران دی سوک پکی مزے کئی سوک پہ تکلیف دے خود دنیاوی کار چاپری خو زکو زما پا وس کی دادے ڈیرو لو کمول والا سوک دے زمونگ استاسو وس کی دادے چا قرآن راوالو دا عالم مخی لکینو علم ورکولو نو ورکولو والا ڈیر ورکولو والا او کمول والا سوک دے اغا اللہ زما استا وس کی دارے چی تو دا محکم ارادو کو چی الہ العالمین قرآن ورا خلم و تر مرگ بدا پریزمنا دا سی وعدہ بتا سو کوئی کنو با کوئی الہ العالمین قرآن ورا خلم آو سبکو تر مرگ بدے پریزمنا باقی خول او نخول دیر علم ورکول و نورکول لچا پلاس کی دی دا علماء ناس تی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اتقان کی دا حدیث مشکات شریف کیم دے وی کم مسلمان ناری ناو زنان قرآن زدکی او پدے کی مرگ راغے نو دا داو دا پیغمبرانو پا منس کی یو درجہ فرق وی گئی پا خبر بانے دا یو مسلم دا یو سڑے دا قرآن او دا دین طالب دے او دے دین زدکی زدکی او پدی کی مرگ راغے دتا با اللہ دا شہادت مرتبہ ورکی دتا بس کئی دا شہادت مرتبہ ورتا اللہ رب العزت ورکی زمونگا استاسو وس کی دادی چی قرآن شریف راوالو او دامو محکم ارادی چی دا با تر مرگ پریزونا دا غشان دا کنا قرآن و سنت گورے دے دا سی محبت نگواری دے علماء ناس دی وی دے دا قرآن پاک دے حفظ دورا اولی لوی ثواب دے یو حافظ چی حافظ شو یا یو عالم دو قرآن و سنت عالم شو کچرے دے لگ مد بے پروایو کی قرآن تیری دا اللہ حبیب فرمائی دو قرآن خبر علی وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی دا گرے دا غا اوخ ند سینو نزیاد تختی چے مالک ولا گوڑ پرانستا او خوالستا اوخ دے چھ گوڑا دے والا تڑی لے چھ گوڑا دے پرانستا بسو تختی ویداد سینو نگورے تختی خبر یلے شپاو رس کے قرآن پاک لولے ادام راغلی کنا چو اس دنیا کے بس دو کسانو لپس خیدل و زیریدل پکار دی او دا غید مقام و دا مرتبی تمنا پکار دا ویلا حسد الا فی اسنتین دو خلق لپس خیگا ورت و زیریگا یو پکی آغا مالدار دے چی حلال مال دے و شپا و رزی لگئی دوی مغا عالم دے چی قرآن و علم ازدکڑے و شپا و رزی خلق لخی و دا شپیا پا تحجد و کرا پورت دے و لولیے نظمائی عزت مندو چی منگو تاسو دا کتاب اللہ سر دا غشان تعلق جوڑ کو دا غشان میں انشاءاللہ کو کنے بکو اور اخ پل بچی بکی نوائی آو دا علماء سرکین دام پا منگو تاسو یو فریضہ دا چی منگ پا جماعتونو کی پکار دا دے چی دا سے عالمانوی چی قرآن و سنت منگو تاسو لخولش او پا خپل جائزی طریقی سرا پکار دا دے چی دا غو علماء و خرچ منگو تاسو برداش کو زکر دا علم سر بل کار نکی چی صحیح خدمت کے چی صحیح خدمت کے نوبل کار نکی او کتا سو پخوا وئی لکہ زمون باز نا پو وئی جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان او داغه کرامت نو تو صاحب کرامت نہیں کنا اگر کو دکان کڑے او دین کار کڑے نو کی دیشی زیادہ اگ سو کرامت خپل علماء ول داسی جائز ذریعہ جوړول اگے سر پدا سے جائز طریقے تعاون کول چغی د بال بچ د منډو دکاندار او د نوکرو او د زمیدارای نه بیغمای او تعالی قران شریف خری بگی په خبر او داسی علماء چاہی تاسو لزما عزت مندو قرآن الفاظ و خی دو قرآن مانا و خی اگر بیا زمونگ دا علماء دا سیوی چاہی درسونم دا سی وقت اوقاتو کی کئی یا ما خام کئی یا ما سخوتن کئی او نیم گنٹ درس وی دا عوامو پا درس کی دام ضروری ہے چی دا غید ٹیم مکرر وی او دا عوامو دا مشوری مطابق دی اسی اوسڑے چی پا 24 گنٹی کی نیم گنٹ قرآن تنشی ورکولے نا دا غید دی زندگی سے مقصد شتا پی گئی پا خبر با یو سڑے نیما گینٹا قرآن تنشی ور کولے او نیما گینٹا زمائی عزت مندو دے قرآن اور ایدے نشی نداغ جون خس جون ندے دیو جن نیما گینٹا کم از کم قرآن تور کئی خپل علماء سر دا قرآن الفاظ دا کئی دا قرآن پاک ماناز دا کئی دا زمائی عزت مندو دا خیر او دا برکت ذریعہ دا غمر علماء لپکار دی چی یو وقت دا قرآن شریف درس چنو یا خواغی سر پیوست دا حدیث و درس پکار دے پوی گئی پا خبر بانے یا مثال پتور یو وقت قرآن درس نو بل وقت حدیث درس پی گئی پا خبر بانے زکر دا مسئلہ علماء ذکر کرے چی چون کی دوار سیزون دا ہدایت تی او دا قرآن تشریح و تفسیر نبی علیہ السلام کرے نو دا ہدایت ذریعہ جوڑی گی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ ذکر کری چی اللہ تا پا دو وزر و بسڑے الوزی و ملاوی گی با اللہ سرا یو وزر دا قرآن دے او دویم وزر دا سنتو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیو جنا پا دی ضرور یعنی تش دا قرآن پا درس اکتفا نہ دا پکار بلکہ ورسرا دا حدیث و درس یو وخا مخا پکار بل بیاد عوام دا پارا دا علماء دا سی کتابونو انتخاب کرے جائے کہ اشکالم نی لکام زیونو کی ریاض و صالحین عوامو تا زنانو تولیگیو خویا حدیث طول صحیح دی دویم طول دا معاشری آداب پاگی کی زمائی زتمند موجود دی ندا سی عوامو تا یو وقت قرآن شریف درس وی زنانو تریاز و صالحین وی او اغی بارا کدا سی چی بازی مترجم ملاوی گی نسو استاد نزدکڑے ساغ ترجمی لکتری بازی اردو کی مترجم وی ریاض و صالحین بازی پختو کی وی نو دو دمائی زتمندو منگو تاسول دا ہدایت دا دو ذریعی دی قرآن پاک او حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا لوی سعادت گنل پدی اللہ تا جڑل چی دا مال قرآن لے نز دا زکر یادو ساتای کامیابی ٹولا دا قرآن سر دا علماء ناسی مشکات شریف کی حدیث راغلے ویدری کس مخلق قبر لزی مومن منافق او کافر او مشرک او ددری وارو سوال جواب جدا جدا راغلے وی مومن مسلمان تا چکل نکیر و منکر راشی نو پده سہبت رانش او ایتی غدری تا پوسو نکی چی مر ربکا وما دینوکا ومن نبیوک پد ہے سے بت ناراضی دے ولے پورا پورا جواب ور کی نو نکیر او منکر ورتوی جے تو خو عجیب انسان یو خدر بانی زمون ہیبت را نغے دیم چ مون ستا پوس کو ترا ل صحیح جواب را کے داولی نو ای دام یت ورتا پدی قبر کی وئی چ قرات کتاب اللہ و منت به دا پما چ ستا سو ہیبت را نغے او دا ہر خبری صحیح جواب میں در کو ما دنیا کی دا اللہ کتاب لستے او پاغی میں یقین کرے او پاغی میں ایمان روڑے ہو نو چې لسته دې نه نه سبق یې پیږي په خبره با کتاب الله زما عزت مندو چې موږ او تاسو ولولو دې تکینو د دې د زده کړې کوشش وکړو تاسو ټول تیار یې کنه ټول لا سوچت کړي چې ان شاء الله موږ به قران پاک زکه او دا به دې په لګورا بازی دا سیوی چه رمضان شریف کی قرآن شریف راوالی او سو ختمون لفظیو کی بازی زمانگ دا مرگری دا سیوی چوی رمضان شریف کی با ترجمه دا کم بیا تر بل رمضان پوری چوٹی دا سی مسئلہ ندا نا قرآن پاک با اس وقت کی نپری چو بگئی پہ خبر با کل نا کل دا سیوی حضوری بیماری یا چر تلاڑی نو دا سی مو آئی چه دو رازی بس یر درس لدانه نو با چوٹی شوا دا خو انسان تا حضور رازی درس زما عزت مند چمنگ ہوتا سپرین خاص کر د زنانو داغی د تعلیم و تعلم زما عزت مند داغی د عقیدو د اصلاح دا خو ډیر لوی ضرورت ته زما عزت مند ډیر لوی ضرورت ته او داغی اصلاح وګره دا په پس کیږي په قران به کیږي او د احادیث و مبارکو په ذریعہ باندې به کیږي دا احادیث و مبارکو په ذریعہ باندې به کیږي یو جن چې خپل بچو بارکی فکر من شو زما عزت مندو د خپل کتاب الله د زدکړې باره کې زما عزت مندو فکر من شو ځکه تاسو وګورئ نن د اسلام باره کې سور سور پراپیګاندا را روانې کچری موږ تاسو دا غمونو کو دا فکرونو کو نو ګورئ دا آینده نسل به داسي وي چې ټول به د قرآن شریف نه ناخبره او بی خبره شي موږ تاسو له دې موقع نه فائدہ غستل پکار دی او پکار دا چې موږ تاسو زما عزت مندو قرآن پاک زده کو قرآن پاک باندې عمل کو الله دې دا کم بچی چ قرآن شریف ختم کرے اللہ دی دی عالم جوڑ کی او دا ہر چا دا بچو ندی اللہ دا قرآن و سنت عالمان و حافظان جوڑ کی او منگو تاسو دی اللہ دا قرآن شریف صحیح خادمان جوڑ کی دا سوال زما عزت مند کوئی چ منگو تاسو اللہ دا خپل کتاب خادمان جوڑ کی کیونکہ خبر بان دا ڈیر لوی خبر دا کتاب اللہ خادم چ سوک جوڑ شو کنا دا ڈیر لوی خبر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ اکثر دا قرآن پہ مجالس کی جواب اغه دا مشہور تفسیر لکھلے معرف القرآن ناوی چې ما سوره بنی اسرائیل لا تفسیر پوری تفسیر ختم کن وی بیمار شو وی داسی بیمار شم چې بس ما وی بس دادی وفات کیگم وی اس افسوس بنا رات لو خدا افسوس برات لو چې دا تفسیر نیمګړی پاتش وی بیا دی بیماری دوران کی یو خبر اللہ دی زړه تراوستا فاغی وی ما ته پورا تسلی حاصل شو ا خبر دا و چې ما وی د قرآن شریف تفسیر ختم المقصد نه دی بلکہ دا قرآن شریف پا خدمت کی خپل زندگی ختم المقصد دے چی زندگی پدا سے حال کے ختم شما چیتے دا قرآن پا خادمانو کی پی گئی پا خبر بار او سوک چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا اللہ دا قرآن و دا اللہ دا حبیب دا سنت و خادم وی نو دا دیر لوی خبر دا مونگ حج تلاڑوی اس پینگیر سڑے ہو او زمونگ دا دی علاقو دا دی مردان دا علاقیو خواغذے کی مقیمو نو سپینگیر ہے و زمونگ خدمت کولو ما بڈیر ولوی چې رزه سره خدمت کوم خو غوی نه تاسو د الله د حبیب ملمانه یې پیګی خبره باد ګوره دې خد بازی الله والا خبره ته سوچ کوی وی تاسو چې مدینی منورې تراغلی یې تاسو د الله د حبیب ملمانه یې ځکه د الله حبیب یو وصیت دامو چې زمانه پس مدینی ته ملمانه راضی داسې عزت به کوی لکه چې د ملمنو څنګه عزت کو نو وی تاسو د الله د حبیب ملمانه یې د الله د حبیب خادم یې اغا سپینگیر بڑا وی وی پرز دا قیامت کا چری میدان دا محشر کی تاسو وی چی حبیبا من استا وطن لرا غلیو او استا ملمانو استا دے خادم زمون دیر خکل خدمت کرو نوی کی دیشی دا اللہ زمان دا بخنی و ذریع جوڑا کی دا اللہ بندے گانو دا دین خادمان جوڑ شئی پی گئی پا خبر بان ور دا جماعت تے دا مدرسہ دا پدی کی قرآن و دین زکی گی کدہ دی جارو کخ جوڑ شئی کنا نمقصد خدا اللہ رضا دا کنا احادیث کی چراغلی چی زنانا مڑا شوا او جماعت بڑای زنانا او جماعت بے جارو کولو جماعت بے جارو کولو صحابہ کرام ہوئی چرا نا اللہ حبیب نا خبرو بڑای دا او شپا دا ایلا با تکلیفی او دا آغی جنازے ہوکا جنت البقی کی دفن کا نا اللہ حبیب چی ساری راغ تپوسیو کوئی اغا بڑای سشو یا خو بیگا او فاسشوی وی دلونی علا قبرها مات قبرو خیئی قبر سرو درے دو صحابہ و صفو نہ جوڑ کر جنازے پہ ہوکا اب محدثین علی کرے دا اللہ دا حبیب موجزہ وا دا اللہ حبیب ورتو استا دا مغفرت سبب سے جوڑ شو وی دی جمعات جہرو کول پی گئی خبر اب دا غی دا بخنے سبب سو دا جو دا دین خادمان زمائی عزت مند جوڑ شے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تاریخ لکلی وی کلے چے بیت المقدس فتح کو یو پا فاتحین دا بیت المقدس کے سوک دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو جماعت وی ټول گندو بیت المقدس نو وی پخپل جارو کولو پا بلچه سودم نو دی گیری مبارک کی دوڑین خطی او چه اغی کی جارو کو او سپراتو نو جولی کی واچول او سترگو نو یخ کی بایده چه دا خو اغا جماعت تے چه سید البشر پا کی تمامو پیغمبرانو تے امامتی ورکڑی وا کچه کل دی بیزت و لاس لراغی دنا قدر و لاس لراغی نو حال دا دے لیکن اغا جماعتو کنا معراج واقعا کراغلی صحیح قول دا دے چه دا اللہ حبیب وی واپس چه معراج نرالم نو بیت المقدس ته جبریل علیہ السلام سر را دن نشم انبیاء علیہ السلام میں اوکتل سوک ولاڑو سوک پر رکو کی سوک پر سجدی کی طول جماعت ڈکو اور اللہ حبیب فرمائی جبریل للاس نونی ہوم اور طول پیغمبرانو تم امامتی ورک بیت المقدس ورز مونگ دنا شکرائی دین تا دا شاکولو دا وجنا مونگ دا یہودو نسواراو پیخی کو نو اسلامی حکومتونا خلافتونا ختم شول نن قدم پا قدم زمائی عزت مندو زمونگ جماعتو نروانے گی تاس افغانستان کیوں گو رئی سور جماعتو نروان پراتے دی دلتو گو رئی سور دا مدارس و بارکی دروانو لو سازش دے پی گئی پا خبر بار کمونگو تاسو دا سوچ و فکر نکو او دی پلو گو رئی دا دی نعمت شکر مو نن گو رئی پلو گو رئی طول دنیا کی زیاد مدارس الحمدللہ پا پاکستان کی دی کمونگ دا دی علماء و دا دی حافظان و دا دین دا دی خادمان و خدمت نکو نو دا مسئلہ دا چھے کم قوم ناشکری کرے نو اللہ تے نعمت اغسطے حدیث کے راغلی وی ان الدین لا یعرض الی الحجاز کما تعرض الحیت الی جحرها دین دا مدینی منوری نا روان شو لکا مار دا سراخ نروزی او گرزی را گرزی آخر کی سراخ دا دین را روان دے یو زیدی روا چھے بل زیدی روا چھے دا شیخ رخی مولا غا جڑا زمان اسم یاد دا پنج پیر شیخ چھو یو زلی اجڑل وی گور بخارا کی او دور داسی چی سلور سوا مندرسی وی پی او خار کی خوچ ناشکری رالا نن بخارا ٹول کفر رے بیا بیوی نن دی ملکی دین دی را چولے اول ما دی الحمدللہ مدارس تی پا ہر مدرسہ کی دی طالبانو دی زائیورو زینشتا کچھرے منگو تاسو ناشکری وکا بی وفائی میں وکا نو دا دین با دی دی نکڑ او تڑی او بل زیل بلاتش او گور دین منگو تاسو لا محتاج ندے منگو دین تسیو گورا دا قرآن و سنت دا اللہ دین دے دا اللہ صفت دے الغنی بے پروا نو قرآن دا اللہ پا صفاتو کے دے کم دے استغنا صفت پروت تے کچھر تز ازان بے پروا کے نو کتاب اللہ سے ضرورت تے دے تب ازان محتاج گنے دے تب ازان محتاج کے اللہ نبا غواڑے نو چی در تد ناس تے او دا اوریدو توفیق ملاوشی نو دا قبر او دا آخرت او دا دنیا سکون او اتمینان بدر تے ملاوشی اللہ دے منگو تاسو دے کتاب اللہ صحیح خادمان جو کی ختم شے دعاؤں کو کنا آجی آجی درود شریف وائیں بھائی اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید یا الہ العالمین منگ سوئے سمو آورد الپدید عمل کل توفیق منگ ترا نصیب کی اللہ منگ تاز منگ والدین تا او تمام مسلمانان و مردگان تا او تمام جوندو مطول تا الہ العالمین بخنا و مغفرت فرمائے الہ العالمین دا کم بچی دا قرآن پاک ختم کرے دل پدیبان دا عمل کو توفیق ورکے او ددا او دد دا استاز دا آغی پا عمر کی الہ العالمین برکات واچے دا والدین پا عمرنو کی برکات واچے اللہ زمان دا طول و ناس تو حاضرین و غائبین و مسلمانانو دا قرآن پاک علم و عمل و دا دی خدمت الہ العالمین نصیب کی پروردگار عالم مونگ دا قرآن پاک صحیح خادمان جوڑ کے اللہ پا مونگ ٹولو کے اخلاص پیدا کے الہ العالمین مونگ ٹولو کے اخلاص پیدا کے اللہ دا دین کار چو امت پا کمی طریقے کئی او پا مختلف طریقوں سر امت دا دین کارو نہ کئی یا الہ العالمین پا دے کون کو دا دین دا کار کے اخلاص پیدا کے او دا خپل حبیب تابداری ورت نصیب کی او اللہ دا سمر مختلف طریقے سره دین کارونه کیږي لدی تمام مسلمانانو په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولې الہ العالمین دا تمام امت فکر یو کې دا تمام امت سوچ یو کې الله زموږ په منځ کې اتفاق او اتحاد راولې یا الہ العالمین دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان په سو پریشانو او تکالیف کې دي الله دا تمام امت مسلمه دینی او دنیوي ټوله پریشانۍ ختمې کړي اللہ دا تمام امت مسلمہ دینی و دنیاوی ٹول پریشانی ختم کے دے عراق دا افغانستان دا کشمیر دا چیچنیا او ده تمام دنیا ده مظلوم مسلمانان و مجاہدین و مدد و فرمائے الہ العالمین. یا الہ العالمین امریکا او دا غی سور معاونین دی الہ العالمین پاسمانی و عذابونی حلاک و تباکی. اللہ دا دی ده شر و فسادنا الہ العالمین امت نجات ورگی. اللہ دا استاد اسلام او ده دین او ده کتاب اللہ بے حرمتی و بیزتی کئی. الہ العالمین مونگا کمزوری و ده خپل کتاب ده بے حرمتی انتقام اللہ ده دوی نوالے. اللہ د خپل کتاب د بے حرمتی انتقام الہ العالمین د دین والے. یا الہ العالمین اسلام بارک په دې ملک او نور دنیا کې چې څومره پټ پټ سازشونه کوي الله دا ټول ناکامه کړي. الله دا ټول ناکامه کړي. الله امت را بیدار کړي. الله امت را ویښ کړي. پروردگار عالم سور بیماران دی تو ورته شفاء کامله ورکړي. څومره قرضداران دی الہ العالمین دا غي د قرضونو نخلاص کړي. د چا اولاد نی الہ العالمین نارینه یا زنانه نیک عمل صالح اولاد ولور کی. الله د چا اولاد وی تی ورته نیک عمل او صالح حلوی کی. زما عزت مند زما د یورور والد سے وفات شوی مونږ ته خبر منو. ډیر نیک انسانو او ډیر خدمتونه زمون کړي. نای تا ټول مردگانو ته دعا غواړي چې الہ العالمین دای مغفرت مو فرمای او د ټول مردگانو الہ العالمین مغفرت فرمای. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير